to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji, zapraszamy do Trójki. Mamy środę, to 5 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Andrzej Duda gości dziś w Lubartowie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Spółka obsługująca TGV pomoże w budowie kolei dużych prędkości w Polsce. Ukraińcy uważają, że Polska jest im przyjazna. Tak wynika z badań sondażowych. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zarządzeniu wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja. Formalnie rusza więc kampania wyborcza. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie jeszcze nie ogłosił swojego udziału w wyborach. Być może zrobi to dziś w Lubartowie na Lubelszczyźnie, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent w tej chwili przemawia do mieszkańców Lubartowa, którzy tutaj licznie zgromadzili się w Zespole Szkół Technicznych numer 2. Cała sala wypełniona po brzegi. Na razie jeszcze tej deklaracji nie usłyszeliśmy. Na razie prezydent opowiada o wieloletniej historii tego miasta na Lubelszczyźnie i prawdopodobnie, tak jak mówiłeś, ogłosi oficjalnie swój start w wyborach prezydenckich. Ja tylko przypomnę, że do tej pory ten start ogłosili m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy, Władysław Kosiniak-Kamysz jako kandydat Ludowców, a także Robert Biedroń z Nowej Lewicy oraz dziennikarz Szymon Hołownia. Dodam tylko, że kandydaci na złożenie zawiadomień do PKW o utworzeniu komitetu wyborczego będą mieli czas do 16 marca, a po zarejestrowaniu komitetu będą jeszcze musieli zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby wystartować w tych wyborach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Przy budowie kolei dużych prędkości Centralny Port Komunikacyjny będzie miał wsparcie francuskiej spółki obsługującej TGV, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister infrastruktury. Współpraca z narodowym przewoźnikiem Francji będzie się odbywać na partnerskich zasadach i w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, zaznaczył Andrzej Bital. Ta współpraca ma doprowadzić do tego, żebyśmy nabyli doświadczeń i kompetencji w zakresie budowy takiej infrastruktury, przede wszystkim budowy infrastruktury liniowej, bo to już jest inny świat. Zupełnie inaczej projektuje się linię kolejową, że nie wspomnę o pojeździe na prędkości do 250 na godzinę, a na powyżej 250 na godzinę. Zupełnie inne systemy się stosuje zabezpieczeń. W Polsce mają powstać linie kolejowe do 250 km na godzinę. Umowę o współpracy z policją i strażą pożarną podpisali terytorialsi. Dzięki niej ma być ułatwione działanie podczas klęsk żywiołowych czy poszukiwań zaginionych osób, powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak podczas podpisania umowy w jednostce wojskowej w Zegrzu. Poprzez wykorzystanie infrastruktury szkoleniowej, która jest w dyspozycji wojska, ale także policji i straży pożarnej. Funkcjonariusze i żołnierze będą lepiej przygotowani do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym. Żołnierze obrony terytorialnej w ciągu 2 lat uczestniczyli razem z policjantami w prawie 30 akcjach poszukiwawczych. Pomagali też w usuwaniu skutków nawałnic i powodzi. Ukraińcy uważają Polskę za najbardziej przyjazny im kraj. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Socjologicznych i Marketingowych SOCIS. Wynika z niego też, że za najbardziej wrogo do Ukraińców nastawione państwo uważana jest Rosja. Więcej o tym badaniu z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. W badaniu niemal 41% respondentów wyraziło opinię, że Polska zajmuje wobec Ukrainy przyjazną pozycję, 42%, że neutralną, 5% Ukraińców uważa, że nasz kraj jest wrogi wobec Ukrainy. Jako kraje przyjazne Ukraińcy wymieniają też Stany Zjednoczone, Białoruś i Niemcy. Tymczasem Rosję za kraj przyjazny uważa jedynie 6% respondentów, około 14% za neutralny, zaś 70% Ukraińców jest zdania, że Rosja to kraj wrogi wobec Ukrainy. W tym samym badaniu pytano o chęć wstąpienia Ukraińców do Unii Europejskiej i NATO. Według sondażu 58% Ukraińców zagłosowałoby za wstąpieniem ich kraju do Unii i 46% do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Samolot zjechał z pasa startowego podczas lądowania na lotnisku w Stambule. Ze wstępnych informacji wynika, że maszyna ma uszkodzony kadłub. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Do zdarzenia doszło w międzynarodowym porcie Sabiha Gökçen, położonym na południowy wschód od Stambułu. I jeszcze informacja dla kierowców. Na autostradzie 2 w Łódzkiem na odcinku między Wartkowicami a Emilią zderzyły się 2 tiry. Zablokowany jest przejazd w kierunku Warszawy. Policja wprowadziła objazd. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. To był serwis Trójki. 17.05, czas na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś u mnie niestety o kontuzjach, obawach i problemach z wirusem. Potwierdziły się informacje na temat piłkarza Fortuny Düsseldorf, Dawida Kownackiego. Polak uszkodził jedno z więzadeł, przejdzie w poniedziałek operację. Nie podano na razie, na ile może potrwać przerwa w grze 22-letniego polskiego napastnika, ale może potrwać długo. Świat sportu z niepokojem patrzy na to, co w kwestii wirusa dzieje się w Chinach. Pod coraz większym znakiem zapytania stoi rozegranie 19 kwietnia czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Wtedy w Szanghaju miał się odbyć wyścig o Grand Prix Chin. Ostatnie władze miasta z powodu wybuchu epidemii koronawirusa zaleciły zawieszenie wszystkich imprez sportowych. Na przykład na przyszły rok przeniesiono halowe, lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, które miały się odbyć w Nanjing w marcu, czyli tylko miesiąc wcześniej. Zaczęli też się martwić w Tokio. Jestem poważnie zaniepokojony, że rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej może przygasić rosnący rozmach igrzysk i utrudnić przeprowadzenie rywalizacji. Tak w japońskim stylu swoje obawy wyraził szef Komitetu Wykonawczego Igrzysk w Tokio Toshiro Muto. Zaniepokojenie wyraził również szef Wioski Olimpijskiej w Tokio. Podczas igrzysk ma tam mieszkać 11 tysięcy uczestników. Jeżeli świat do tego czasu nie poradzi sobie z wirusem, może być ciężko. Kłopoty były też z imprezą, która od Chin daleko, ale jednak ze względu na brak śniegu, druga zimowa runda Mistrzostw Świata WRC Rajd Szwecji zostanie skrócony. Kierowcy nie będą mieli do przejechania 300, a tylko 180 km odcinków specjalnych. Brakuje śniegu, a bez niego drogi, po których jechałby rajd, zostałyby bardzo zniszczone. W tej sytuacji rajd musiał być skrócony. Start 13 lutego. Na szczęście organizatorzy i zespoły fabryczne zgodziły się na zmodyfikowaną trasę, a przecież niektórzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak zmiany klimatyczne. No właśnie, nie wiem dlaczego tak uważają. Czy możemy się umówić, że za 2 godziny o 19 nieco bardziej optymistyczne informacje, nieco bardziej pozytywne? Postaram się. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, czy te, które teraz mam dla Państwa do przekazania, za takie pozytywne można uznać. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na południu i w centrum, opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu także. No ale te opady będą przechodzić w deszcz. No, pozostałym obszarze na ogół po prostu będzie padał deszcz. Pokrywa, proszę Państwa, gdzieniegdzie wzrośnie. Na południowym wschodzie miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Temperatura od minus 1 na Podhalu i plus 1 na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum do plus 6 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ten entuzjazm, kiedy ruszasz w nieznane. Zachwyt nad przełomową technologią przyjazną środowisku. Audi wyzwala dobrą energię. Poczuj ją za kierownicą Audi Q7 z technologią Mild Hybrid, która zmniejsza zużycie paliwa i poprawia dynamikę jazdy. Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład ser Gouda w plastrach Filos XXL 12,99 za opakowanie 1 kg oraz olej rzepakowy wielkopolski 12,99 za 3-litrową butelkę. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. No i dosłownie przed chwilą stało się to, o czym przed chwilą mówiliśmy w serwisie o godzinie 17, o czym Romuald Wójcik państwu opowiadał. Prezydent Andrzej Duda właśnie ogłosił, że ponownie stanie do wyścigu o prezydenturę. O tym także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Beaty Miśniewicz. Teraz już 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Prażółwie liczące sobie, bagatela, uwaga, 215 milionów lat zostały odkryte na Śląsku. I są to, proszę państwa, najstarsze na świecie żółwie. Tak starych skamieniałości tych zwierząt nigdzie do tej pory nie znaleziono. Ten najstarszy jest nasz rdzennie czystopolski. Tak, tak, czystopolski, nawet śląski, możemy też powiedzieć, z Poręby. Doktor habilitowany Tomasz Sulej, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Koło Zawiercia tam znaleźliśmy 4 całe pancerze. Podobne pancerze są znane też z Niemiec, natomiast my w Porębie mamy wyjątkowy materiał, bo mamy też kości długie, czyli kości kończyn, mamy kręgi. Jest szansa na czaszkę, bo cały czas prowadzimy wykopaliska, ale to, co najważniejsze, to jest to zupełnie nowy gatunek Proterohersis porembensis. I ten pancerz pokazuje nam, jak powstał pancerz żółwi, dlatego że to było do tej pory wielką zagadką w paleontologii i dopiero te nasze najstarsze żółwie, wyjątkowo dobrze zachowane, pokazują, że pancerz, ta górna część pancerza składała się z 3 elementów. To są praprzodkowie wszystkich żółwi. Możemy tak powiedzieć. Mają dużo cech pierwotnych. Oczywiście tutaj ewolucja jest bardziej złożona, ale generalnie tak. Doktor Tomasz Szczygielski, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Te zwierzęta jeszcze miały dosyć duże ogony, dosyć długie szyje, nie potrafiły jeszcze chować głowy pod pancerz, dlatego część z nich miała na przykład kolce na powierzchni ciała. Największy kompletny pancerz, jaki mamy, mierzy około 0,5 metra, natomiast mamy fragmenty, które sugerują, że pancerze mogły dorastać nawet do 70 cm, czyli całe zwierzę było powyżej metra. Wiemy dużo o ich budowie, mamy prawie kompletne szkielety. Agnieszka Kapuścińska, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Głównie skorupy, ale mamy także ich skamieniałe odchody, czyli koprolity. Cóż tam można w tych odchodach żółwia znaleźć ciekawego? No, możemy się dowiedzieć po wykonaniu szlifów, co żółw jadł, bo wszystkiego nie strawił. Możemy się dowiedzieć, czy był zdrowy, czy znajdujemy tam na przykład jaja pasożytów, czy nie. Czy te egzemplarze, które państwo znaleźli, czy one żyły zdrowo, jakoś miały dietę specjalną? Żyły raczej zdrowo i większość koprolitów zawiera szczątki ryb kopalnych oczywiście, łuski, jakieś fragmenty czaszek, więc podejrzewam, że były rybożerne. Czy tamte żółwie jakoś się porozumiewały, czy one jakieś dźwięki wydawały? Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić w tej chwili. Prawdopodobnie porozumiewały się podobnie jak dzisiejsze żółwie. Wbrew pozorom wokalizacja u żółwi jest dosyć ważna dla nich, więc to nie jest tak, że one są całkiem nieme. Prawdopodobnie też jakieś takie syknięcia, jakieś pisknięcia, takie skrzeknięcia. To był język taki słowiański żółwi, czy jakiś, bo też słyszałem, że były żółwie germańskie. Są z terenów Niemiec żółwie. Podejrzewam, że nie rozmawiały po polsku. Żadne żółwie nie mają swojego takiego języka mówionego. Między sobą mogłyby się dogadać te germańskie i słowiańskie. Mogłyby się dogadać, gdyby podróżowały na duże odległości, ale żółwie są raczej przywiązane do środowiska, w którym żyją. Nie migrują, przynajmniej nasze lądowe, więc raczej nie spotykały się z tamtymi germańskimi żółwiami. Czyli one były takie swojskie, patriotyczne, można by rzec. Tak, chyba patriotyczne żółwie, rzeczywiście. No, najstarsze na świecie żółwie, te słowiańskie, odkryte w Polsce, pytał, ach, jak spektakularnie. Tomasz Jeleński. Jest 17.16. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. The reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like. Here we are. I feel such I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Ależ to było iskrzące wystąpienie State of the Union. Przemawia regularnie amerykański prezydent w tej roli, tym razem oczywiście Donald Trump. Przemówienie pełne gestów różnych symbolicznych, ale na dwa chyba należy zwrócić uwagę, prawda? To przedarcie tego dokumentu symboliczne i ten brak podania dłoni. Zauważyłeś to? Oczywiście, to można powiedzieć, że Ameryka jest w ogniu politycznym przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Już za 9 miesięcy i to, co się wydarzyło podczas orędzia o stanie państwa, można uznać za bardzo mocny początek kampanii wyborczej. Więcej o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. Ta kampania wyborcza może być uznana za najbardziej ostrą w dziejach Stanów Zjednoczonych. Sceną tego pojedynku był Kongres, a widzami demokraci i republikanie, członkowie Izby Reprezentantów i Senatu. Republikanie zagrzewali Donalda Trumpa okrzykami kolejne 4 lata. Wchodząc, prezydent nie podał ręki szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. America is the place where anything can happen. Mówił o rosnącej gospodarce i malejącym bezrobociu, o Ameryce, w której każdy może realizować najbardziej niesamowite marzenia. On this continent, the most incredible dreams come true. Kończąc, odwołał się do Boga. God bless you and God bless. Wtedy Nancy Pelosi podarła jego przemówienie na oczach kongresmenów i przed kamerami największych telewizji świata. A tak tłumaczyła to dziennikarzom. To było i tak uprzejme, biorąc pod uwagę inne możliwości. To był manifest nieprawd. Zupełnie inaczej widzieli to republikanie, gratulując, poklepując Donalda Trumpa i mówiąc: to niesamowite przemówienie. A ze mną w studiu Artur Wróblewski, amerykanista, uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oglądał pan orędzie o stanie państwa Donalda Trumpa i ten cały show polityczny, który temu towarzyszył. Można powiedzieć, że rzeczywiście ruszyła kampania wyborcza. To był manifest polityczny, manifest wyborczy Donalda Trumpa. I to, co zrobiła zresztą Nancy Pelosi, też pokazuje, w jaki sposób będzie ta scena wyglądała w najbliższych, nadchodzących miesiącach. Oczywiście, że był to show polityczny, bo było to wystąpienie, które już jest częścią kampanii wyborczej prezydenta Trumpa na 10 miesięcy przed tym 2 listopada, kiedy wybory prezydenckie będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Był to również show na, można powiedzieć, taki pojedynek na gęby, jakby powiedział Gombrowicz, prawda? Bo mieliśmy aktorów czy aktorkę drugiego planu, jak Nancy Pelosi, która krzywiła się, prawda? Ale nie tylko ona się nie krzywiła. Nie mówiła no, no. No, nieprawda też, tak? Dokładnie. Mieliśmy przebrane niewiasty na biało. Zresztą to już ostatnio robiły zawsze w czasie tego orędzia o stanie państwa demokratyczne przedstawicielki partii demokratycznej, które zasiadały właśnie na sali. No to raczej do ruchu sufrażystek jest nawiązanie historyczne, tak, tych kobiet, pierwszych feministek, tak, ale które walczyły o prawa kobiet do głosu. Też jak gdyby protestowały, szczególnie kiedy prezydent Trump mówił o tym, że dba o Amerykanów i o ich tanie leki, a właściwie drogie leki tak naprawdę, i o system ubezpieczeń społecznych, a tak naprawdę on przecież podłączył się jako Biały Dom do sprawy w sądzie przeciwko temu, co nazywamy Obamacare, czyli systemowi ubezpieczeń społecznych, żeby również i biedni, czy też przewlekle chorzy byli objęci ubezpieczeniami i mogli płacić za leki. I nie udało się wprowadzić swojej reformy. I nie udało się. To jest właściwie jeden taki problem Trumpa. Natomiast inne rzeczy udały się prezydentowi Trumpowi. Ja tylko powiem, że 2007 do 2009 8,7 miliona miejsc pracy zniknęło w Ameryce. Natomiast Trump dodał kilka milionów miejsc pracy. Wtedy był ten kryzys wielki, który Obama odziedziczył, związany z subprime mortgage, czyli z tymi złymi, toksycznymi ninja kredytami. No income, no job. Ktoś nie miał przychodu, dochodu, nie miał pracy, a dostawał kredyty. Pamiętamy, że Bush miał też pecha. W 2000 roku było tak zwane bubble.com, czyli też taki krach na giełdzie związanej z cyfrowymi, czy tam firmami wysokich technologii. Prezydent Trump, ekonomia jest świetna. 3,5% bezrobocia, czyli tak naprawdę naturalne bezrobocie, i 2% wzrostu PKB. A kiedy objął władzę Obama, o 2,5% skurczyło się PKB. Czyli gospodarka idzie w sukurs prezydentowi, ale z drugiej strony jeszcze spójrzmy na stan Iowa. Tam się odbywają prawybory. Caucus, tak się nazywają po angielsku. Bardzo ciekawe. No i z demokraci ponoszą fatalną. To jest klęska wizerunkowa na samym początku tej kampanii wyborczej. Dokładnie nie mogą się doliczyć głosów, są jakieś problemy. I dodajmy, że nakłada się na tę klęskę wizerunkową demokratów również klęska wizerunkowa związana z impeachmentem, który się nie uda, czy też z raportem Mueller'a. Wydano dzisiaj głosowanie w Senacie i wygra na pewno, wygrają republikanie, nie będzie. Z dużej chmury mały deszcz, ale nawet chmury nie było dużej. Brak intuicji demokratów nakłada się jedno na siebie. Słabość opozycji wynosi Donalda Trumpa w tych wyborach, a Iowa dlatego jest problem, co się stało w Iowa? Że tam aplikacja specjalna nie zadziałała na telefony komórkowe, przez które ci caucus chairs, czyli ci szefowie tych punktów wyborczych, tych świetlic, prawda, kościołów, czy też sal gimnastycznych. Bo to też jest ciekawe, jak to wygląda. Mówimy o XXI wieku, a to jest przecież tak, jak kiedyś Amerykanie wybierali właśnie prezydentów, między innymi w kościołach, wieku, w remizach strażackich i tak dalej. Tak, gdzie ludzie się grupują przy stołach z obrazkiem czy nazwiskiem, prawda, kandydata na prezydenta, i wtedy ich się liczy, to są te grupy preferencyjne, liczy się, potem się przekonują przez pół godziny jedni drugich, czyli debatują, również tych, którzy nie są przekonani, i wtedy się podlicza te głosy, i ci szefowie z tych wszystkich, około 700 jest tych małych punktów takich wyborczych świetlic, telefonują do wyżej szczebla, czyli do tych szefów gminy, partii demokratycznej. Do województwa, a później do stanu. Do gminy, tak. Do dystryktu i do stanu, prawda? I używają, a to jest konferencja nazwana, ale używają aplikacji mobilnej, którą mieli problem załadować w ogóle. Albo używają hotline, czyli gorącej linii na zwykłym telefonie, i raportują. Ale to wszystko nie zadziałało, a mamy tam tak naprawdę 3 zestawy wyników, które trzeba podać wyżej, i to nie zadziałało. A Iowa liczy głosy cały czas, tam się liczy głosy republikanów, oczywiście demokratów, przepraszam, oczywiście republikanie już wiedzą, że Donald Trump jest ich kandydatem, ale Bernie Sanders znalazł się w tej czołówce teraz, oraz człowiek o dziwnym nazwisku. Trudnym do wymówienia. Buttigieg, zwany też pod innymi wymowami nazwiska, ale tak mniej więcej wymawia się tego burmistrza z Indiany, South Bend, miejscowości w Indianie, pierwszego otwarcie homoseksualnego, jeśli chodzi o te wybory najważniejsze w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydenckie. Ale pamiętajmy, to nic nie znaczy. Ale Joe Biden jest na piątej pozycji, nie jest na pierwszej. Nie, czwarte, ale ten stan Iowa, tak, rolniczy, 3-milionowy, mały, akurat nie jest dobry dla Joe Bidena, bo tam jest dużo białych ludzi, którzy jeszcze poniżej 35 roku życia, którzy uczestniczą, jeśli chodzi teraz o te prawybory. Króciutko. To nie jest dobry elektorat, ten głosuje na Bernie Sandersa, ale w południowej Karolinie 29 lutego Joe Biden już na pewno lepiej będzie się miał. No i teraz jeszcze wracając do przemówienia, Donald Trump mówił o Iranie, o zabiciu generała Soleimaniego, o tym, że pozostawia furtkę dla reżimu w Teheranie, by pomóc właśnie znieść na chwileczkę sankcje, które są na ten kraj nałożone, ale o tym można by jeszcze długo dyskutować. Artur Wróblewski, amerykanista Uczelni Łazarskiego, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Żakowski, panowie, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. Będzie ekonomia, będzie pogoda. Baby, you are understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, that I'm bound to see my other side. Want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Ależ to fantastycznie brzmi. O 17.30 w Trójce. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej, i tu nie ma zaskoczenia, zdecydowała, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się nadal oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Świadczenia otrzymane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu będą zwolnione z podatków dochodowych PIT i CIT. Chodzi na przykład o dotacje na zakup pojazdów elektrycznych. Nowelizacja zmieniająca odpowiednie przepisy została opublikowana dziś w Dzienniku Ustaw. Dr Michał Wolański z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w SGH uważa, że ulga podatkowa w tym obszarze jest rzeczą naturalną. To są technikalia, ale oczywiście wszelkiego rodzaju opodatkowanie dotacji jako przychodu budzi kontrowersje. Generalną zasadą jest to, że dotacje nie są opodatkowane i dobrze, że tutaj również te zasady rozciągnięte. Z kolei Przemysław Szywacz, partner w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG, ocenił, że jest to krok w dobrym kierunku. Przypomniał, że w tym roku ma ruszyć wypłata świadczeń z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Środki te miały być uruchomione już w zeszłym roku, kiedy to pojawił się właśnie temat braku zwolnienia. Bardzo szybko przeprocesowane zostały te proponowane zmiany i to daje nadzieję, że te ostatnie bariery przed uruchomieniem wypłaty środków właśnie będą niwelowane. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to zostaną ogłoszone nabory na uzyskanie środków. Natomiast jeśli chodzi o firmy, tu czekamy jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej i uruchomienie konkursów. Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, która wprowadza wspomnianą ulgę, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wszystkie spółki Grupy Poczty Polskiej zakończyły 2019 rok z zyskiem. Poinformował o tym prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski podczas prezentacji aktualizacji strategii firmy na lata 2020-2024. Przemysław Sypniewski podkreśla, że strategia stawia przed zarządem spółki ambitne cele finansowe.

Będzie opłata cukrowa. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, a państwo telefonują 227 trójek. Kolejny raz chcą zrobić coś dobrze, uderza się moim zdaniem nie chcąc też sportowców amatorów, tak? Bo ja akurat jako biegacz używam dosyć sporej ilości różnego rodzaju żeli energetycznych, batonów energetycznych i różni ludzie, którzy biegają maratony, ultramaratony, którzy jeżdżą amatorsko sporo na rowerach, uprawiają sporty siłowe, korzystają z odżywek i jakichś tam suplementów energetycznych w celu uzupełnienia po prostu energii, tak? To jest najszybszy, najprostszy sposób, żeby przed treningiem czy po treningu schrupać takiego batona albo gdzieś tam wypić żel i uzupełnić energię i mieć siłę do dalszych ćwiczeń. Bardzo dziękuję, bo to także jest cenne spojrzenie z tej strony na tę właśnie sprawę. 227 trójek, mówiłem, zawsze powtarzam, w każdej sprawie państwo niezawodni telefonują, państwo także w sprawie wiosny tej zimy. Niedaleko drzwi wejściowych naszego domu rośnie krzak lilaku, pospolicie zwanego bzem. On najczęściej kwitnie tak w pierwszej dekadzie maja. Ma takie duże, fioletowe, piękne kwiaty, intensywny taki aromat. I obejrzałem go dzisiaj i stwierdziłem, że ma tak duże pąki, jakby to był kwiecień. No jeżeli pogoda nie spada nam figla i wszystko będzie tak jak dotychczas, to wychodzi na to, że zakwitnie na święta Wielkiej Nocy i zamiast baś zwanych kotkami będziemy mieli na stole we flakonie bez. Bardzo dziękuję panie Adamie. Puls Trójki w programie trzecim już za chwilę. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Będzie między innymi, a może przede wszystkim o kampanii prezydenckiej, bo ona dzisiaj oficjalnie rozpoczęta. Więcej o tym za dokładnie 4 minuty. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Czułem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny. Choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam burz. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. W studiu poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej i poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. 10 maja będziemy wybierać prezydenta. Jakie znaczenie ma termin wyborów? Pani marszałek Kidawa-Błońska była bardzo zadowolona, przecież to jest najlepszy termin z możliwych. Jesteśmy zwarci i gotowi. 10 maja to bardzo dobra data na przełom. Ale dlaczego 10 jest dobry, a nie 17? Jeszcze lepszy 24, bo wtedy będzie druga tura, która zapewne pewnie nie uda się wygrać w pierwszej turze, ale w drugiej myślę, że to będzie bardzo szczęśliwy dzień dla wielu Polaków. Radosław Fogiel, co do daty? Termin wyborów ma znaczenie moim zdaniem wyłącznie praktyczne i to raczej dla wyborców, którzy muszą sobie planować ewentualne majówki tak, żeby wziąć udział w wyborach, do czego zachęcam. No, 3 maja byłby siłą rzeczy trudny z uwagi na święto narodowe. Dla Prawa i Sprawiedliwości każdy termin był dobry, bo jesteśmy w blokach startowych już od dawna. Ja podzielam optymizm pana posła Grabca co do wygranej. Myślę, że różnimy się jedynie co do tego, który z kandydatów wygra, chociaż biorąc pod myślałem, uwagę... Myślałem, że pan powie, że drugiej tury nie będzie. Chociaż biorąc pod uwagę, że ostatnio pani marszałek Kidawa-Błońska mówiła, że czuje wsparcie kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i że wszyscy liczą na wygraną, no rozumiem, na wygraną kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no to nie wiem, podobno, nie wiem. Podobno śledztwo ruszy na Nowogrodzkiej, kto tam popiera Małgorzatę Kidawa-Błońską. Właśnie, może jest jakaś grupa wsparcia. Coś więcej uchylił. No dobrze, ale mówiąc poważnie, co ogłoszenie terminu wyborów, już nie sam termin, ale ogłoszenie i opublikowanie tego terminu w Dzienniku Ustaw zmienia w sytuacji kandydatów i ich współpracowników? No jasne jest, że po pierwsze prezydent Andrzej Duda, tak jak zapowiadał, że dopiero po ogłoszeniu terminu ogłosi swoją decyzję, no i ogłosił, ale co dalej, co poza tym? No niektórzy kandydaci już dawno się zadeklarowali, że na pewno będą kandydować bez względu na termin. Jan Grabiec. No za kilka dni będzie mogła ruszyć kampania wyborcza, bo wiemy, że kodeks wyborczy jest tak skonstruowany, że jeszcze nie można prowadzić kampanii formalnie, mimo że wybory są ogłoszone. PKW wyraźnie mówi o tym, że najpierw musi nastąpić rejestracja komitetu, później musi nastąpić rejestracja, założenie konta i dopiero wtedy może się zacząć ta aktywność, która kosztuje, a właściwie każda aktywność kosztuje. Ale my oczywiście jesteśmy gotowi. Już dzisiaj konstytuował się komitet wyborczy, który będzie wspierał Małgorzatę Kidawę-Błońską. Myślę, że jutro pierwsze decyzje zostaną ogłoszone dotyczące sztabu wyborczego. Ale właśnie jeszcze państwo nie ogłosili, kto jest na czele sztabu. Nie ogłosiliśmy, kto jest w tym ale sztabie. Tak się składa, że sama kandydatka, a właściwie dziś wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska po prostu jest w trasie, jest w Polsce, rozmawia z ludźmi i tak się złożyło, że decyzja marszałek no bo dzisiaj Witek Lewica już zaskoczyła ogłosiła naszą kandydatkę w terenie. I to Szymon jest Hołownia dobry znak, też. Dobry znak, bo to Polacy zdecydują o tym, nie decyzja marszałek Sejmu, czy opinie polityków, nawet dziennikarzy, ale Polacy w tych wyborach, mam nadzieję, tłumnie wezmą udział licznie, że będą to wybory z rekordową frekwencją. Oni zdecydują. Dlatego jesteśmy wśród nich, wśród zwykłych ludzi. Rozmawiamy o tym, co ich trapi. Zadaniem prezydenta jest to, żeby przede wszystkim słuchać, a później korygować tak system polityczny, żeby pracował na rzecz wszystkich Polaków, a nie tylko rządzącej partii. Radosław Fogiel, kiedy poznamy skład sztabu prezydenta Andrzeja Dudy? Też będą to myślę, że szybkie działania? Myślę, że w przeciągu kilku dni. Jeśli chodzi o sam ogłoszenie wyborów, no to zaczyna tykać po prostu zegar kampanijny i to jest głównie dotyczy kwestii formalnych. i dotyczy właśnie sztabów wyborczych kandydatów. Zaczynają się wydatki rozliczane jako wydatki kampanijne i tak dalej, i tak dalej. Ale one się zaczynają już teraz, czy dopiero po zarejestrowaniu? Po zarejestrowaniu, aczkolwiek tutaj mamy taki, powiedziałbym, pewien niedookreślony grunt od lat i każdy kandydat się z tym mierzy. Tutaj zdanie decydujące ma Państwowa Komisja Wyborcza, no ale oczywiście po zarejestrowaniu komitetu, bo nawet nie kandydata, ale samego komitetu. Jeśli chodzi o wyjazdy, spotkania z ludźmi, ja rozumiem radość pana rzecznika, że pani marszałek Kidawa-Błońska jest w terenie, bo to chyba pewna nowość. Jeśli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, no nie nowość, bo dzisiaj... już były takie wyjazdy, my dostajemy informacje. To takie właśnie dostajemy informacje o takich akcjach. No, jeśli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, to on właśnie kończy wizyty we wszystkich powiatach w Polsce. Jako pierwszy prezydent, jako jedyny prezydent po 1989 roku postanowił w czasie swojej kadencji odwiedzić wszystkie powiaty. W niektórych powiatach był pierwszą urzędującą głową państwa od kilku dobrych stuleci. A w Lubartowie był po raz pierwszy? Dzisiaj był w Lubartowie. Ale po raz pierwszy był w Lubartowie? Bo już... Akurat sam Lubartów chyba odwiedzał przynajmniej w poprzedniej kampanii, ale właśnie, dzisiaj też nie spędzał czasu w Warszawie. Był w Lubartowie, w powiecie lubartowskim, na spotkaniu z mieszkańcami. Więc akurat dla prezydenta Dudy spotkania z Polakami, rozmowy z nimi, to nic nadzwyczajnego, bo robi to od 5 lat bardzo regularnie. Proszę panów, kampania może być brutalna, z udziałem farm troli, z wykorzystaniem fake newsów, deepfake'ów. Czy są panowie przygotowani nawet na takie etycznie podejrzane formy rywalizacji? Jan Grabiec. Chyba nie ma innego sposobu na te farmy troli i różnego rodzaju fejki, jak po prostu ujawnianie prawdy, demaskowanie tego rodzaju aktywności. Ja zauważyłem z niepokojem, że w styczniu urosła znacząca liczba obserwatorów polskiej sceny politycznej, na przykład na Twitterze, i to są konta świeżo założone, konta anonimowe, które związane są z politykami rządzącej partii, obserwują najczęściej, czy są obserwowane przez polityków tej partii. Myślę, że wkrótce się ujawnią. No tak, pan mówi o Twitterze, ale wystarczy przejrzeć różne portale, w zależności od profilu portalu, to, co jest napisane na przykład o Andrzeju Dudzie, o prezydencie, w jakimś portalu, który jest bardziej centrowo-lewicowy, to po prostu słabo się robi. I z drugiej strony w prawicowym o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Po tym, co widzimy w TVP, w wiadomościach, to chyba żaden deepfake nas nie zaskoczy, bo tam już takie rzeczy widzieliśmy dramatyczne. Nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zdominowana przez rządzącą opcję, przyznaje, że po prostu tam są przekraczone wszelkie granice, więc zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, że działamy w takich warunkach, kiedy kłamstwo jest wszechogarniające wokół. Ja się cieszę, że pan poseł Grabiec ma takie podejście do fejków, do przeinaczeń, bo niestety muszę wrzucić kamyczek do pańskiego ogródka i właśnie uważam, że najlepszym na to remedium jest mówienie prawdy, bo jednak pan poseł również udostępniał na Twitterze zdjęcie pana prezydenta Dudy z obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Stopklatkę bardzo złośliwie wyciętą w momencie, kiedy prezydent mrugał z sugestią, że prezydent miałby zapaść w drzemkę na tych obchodach, co nie było prawdziwe. Więc myślę, że dobrze byłoby wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć... Miejscu? Widział pan, minutę, czy na pięć? No, panie pośle, no nie brnijmy. A to właśnie był ten taki rodzaj łagodnego deepfake'u? Oczywiście, że był to fake. Oczywiście, że był to fake. Dobrze, panie pośle, dałem panu szansę, no jeżeli chce pan w to brnąć, to proszę uprzejmie. Jest obraz telewizyjny, co prawda, jeśli przez TVP realizowany. Jeśli chodzi zaś o systemową walkę z tego typu zjawiskami, oczywiście trzeba się pewnie jako cała klasa polityczna zastanawiać nad rozwiązaniami ustawowymi, bo to zaczyna być problem nie tylko w Polsce, ale w samej kampanii oczywiście będziemy z tym walczyć, będziemy się starać to dementować, wskazywać taką dezinformację. Ale nie wierzę, że zostanie zawarty jakiś pakt o nieagresji i to wszystko zniknie. W to akurat nie wierzę. Ja obawiam się, że zawsze znajdzie się ktoś, kto ulegnie podszeptowi czy pokusie zagrania nieczysto. No, mogę zadeklarować ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że jako sztab będziemy na pewno takie rzeczy zwalczać. Dobrze, a o co chodzi w tych wyborach i jakie tematy powinny i jakie będą dominować? Jan Grabiec. Chodzi o przyszłość Polski. Urząd prezydenta dziś jako strażnika konstytucji nie działa, nie funkcjonuje. Nie mamy właściwie głowy państwa, nie mamy prezydenta, który próbuje ponad podziałami politycznymi dbać o rację stanu w Rzeczypospolitej. Prezydent jest elementem gry rządzącej partii. Sprowadzony został do roli tego biernego podpisywacza długopisu. Jak mówią właśnie wyborcy prezesa Kaczyńskiego i brakuje tego prezydenta po prostu. Nie przypadkiem w ustroju, w konstytucji mamy wpisanego prezydenta jako takiego arbitra, jako pewną osobowość, która wyrasta ponad świat polityczny i stara się w interesie wszystkich Polaków dbać o te imponderabilia. Dzisiaj widzimy, że prezydent Duda ostatnią decyzją otworzył właściwie tę kampanię i mam wrażenie, że to jest początek jego porażki. Nie uda się przekonać Polaków w ciągu najbliższych 3 miesięcy, że to nie miało miejsca, że prezydent Duda nie podpisał ustawy kagańcowej, że nie wykonuje poleceń z Nowogrodzkiej. Myślę, że to przesądzi. A myślałam, że będzie próbował przekonywać, że nie podpisał ustaw sądowych? Myślę, że tak, że będzie próbował się od tego odcinać. Że same się podpisały? Myślę, że dzisiaj ma nadzieję, że Polacy o tym zapomną, że to przez te 3 miesiące uda się odwrócić uwagę, właśnie kierując uwagę odbiorców w innym kierunku. Ale pan prezydent nie podpisał tego po cichutku, po kryjomu, tylko no mam tylko wrażenie, że nie wcześniej zaprosił ani kamer, ani zdjęcia z tej uroczystości ale się nie ukazały. Nawet nie wyszedł na konferencję prasową, ale żeby on wyjaśnić nie motywy tej decyzji. Nie podpisuje przy kamerach. Chodzi o to, że miał wiele wypowiedzi na spotkaniach, które wiele ustaw. Pani redaktor. Tak, ale miał wiele wypowiedzi na spotkaniach, które pokazywały, co sądzi o sądach, co sądzi o sędziach i o tym całym konflikcie. Także ten podpis prezydenta jest śledzony w całej Europie, bo przecież jest to akt, jeden z takich formalnych aktów wyprowadzania Polski z Unii. Z pewnością i Komisja Proszę. Europejska i w stolicach europejskich się o tym mówi. No, jest to akt brzemienny w skutkach. Szkoda, że prezydent nie miał odwagi, żeby wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, dlaczego się na to zdecydował. Radosław Fogiel. Mówiliśmy o brudnych zagraniach kampanijnych. To jest takie zagranie, które Platforma Obywatelska próbuje testować już którąś kolejną kampanię. Na szczęście ona nie działa. I na szczęście nasi polityczni konkurenci. Ale co jest brudne? Ale jeśli mogę dokończyć, bo ja nie przerywałem. Tylko mamy mało czasu, więc do rzeczy proszę. Tym zagraniem, tym brudnym zagraniem jest próba wrzucania w dyskurs publiczny jakichś sugestii dotyczących wychodzenia, wyprowadzania kogokolwiek z Unii Europejskiej. Jak na razie jedynymi politykami, którzy mówią o polexicie, są politycy Platformy Obywatelskiej. Nie. Więc zaczynam się. 4 lata temu się zaczęło. Ale panie pośle, z dużą cierpliwością słuchałem posła Grabca, kiedy wypowiadał się w sposób nie najbardziej elegancki o panu prezydencie, sugerował jakieś niestworzone rzeczy dotyczące polexitu. Panie pośle. Trudno oczekiwać, żeby prezydent Andrzej Duda, który w dużej mierze zgadza się z programem Prawa i Sprawiedliwości i ten program Polacy wybrali w październiku zeszłego roku, żeby wspierał program Platformy Obywatelskiej, który uznania u Polaków nie znalazł. Panie pośle, więc ale czy ja nie obawia się pan, że opowiadając się tak zdecydowanie po jednej ze stron tak bardzo ostrego sporu, no troszkę ograniczył swoje pole, jeśli chodzi o elektorat niezdecydowany? To oczywiście, pani redaktor, okaże się 10 i 24 maja. Ja jednak jestem przekonany, że akurat twarda postawa pana prezydenta wobec wymiaru sprawiedliwości, wynikająca z jego doświadczeń wieloletnich jako prawnika, jako również swego czasu wiceministra sprawiedliwości, jego wola naprawy sytuacji i przywrócenia pewnej równowagi i przede wszystkim walki o to, żeby to zwykły człowiek miał szansę w ogóle przed sądem, myślę, że ona zostanie doceniona przez elektorat. Bardzo mi jest przykro, że niestety nie poruszyliśmy bardzo wielu ważnych spraw, nie zadałam wielu ważnych pytań, ale czas biegł szybko. Także zapraszam ponownie wkrótce. Dziękuję bardzo. Bardzo Jan dziękuję. Grabiec, Platforma Obywatelska, dobrego Radosław wieczoru. Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak,